tysięcy nagród w zielonej loterii Leroy Merlin. Regulamin loterii dostępny na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 1 lipca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za 11 dni wybory prezydenckie. Kandydaci zabiegali dziś o głosy w Wielkopolsce. W piątek wróci stała organizacja ruchu na moście Grota Roweckiego w Warszawie, gdzie doszło do głośnego wypadku autobusu, który spowodował kierowca pod wpływem amfetaminy. Czy Władimir Putin będzie dożywotnio rządził Rosją? Odpowiedź na to pytanie jest coraz bliżej. Za 11 dni druga tura wyborów prezydenckich. Na początek tego serwisu sprawdzamy, jak o głosy zabiegają Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Urzędujący prezydent spotkał się m.in. z mieszkańcami Drawska Pomorskiego i Złotowa w województwie wielkopolskim. Część przemówienia poświęcił sprawom światopoglądowym. Nie pozwolę na to, by agresywna seksualizacja była wprowadzana do szkół. Nie pozwolę na to, by dopuszczano do tego, by pary jednopłciowe adoptowały w Polsce dzieci. Absolutnie się na to nie zgadzam. Prezydent mówił też o polityce prorodzinnej. Nic z tego, co do tej pory państwo uzyskaliście przez ostatnie 5 lat, nie zostanie odebrane. 500+, 13 emerytura, leki dla seniorów, wszystko to pozostanie. Możecie być państwo o to spokojni, zapewnił. Województwo wielkopolskie odwiedził dziś także Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na najważniejszy urząd w państwie. W Pile przekonywał, że dziś potrzebny jest prezydent odważny, nie prezydent jednej partii, który podpisuje absolutnie wszystko. Do zgromadzonych na Placu Konstytucji 3 maja prezydent Warszawy apelował o udział w drugiej turze wyborów. Trzeba namawiać absolutnie wszystkich, żeby wzięli udział w tych wyborach. Dla naszych wszystkich dzieci i wnuków, dlatego że oni wszyscy chcą żyć w Polsce, która jest uśmiechnięta, otwarta, tolerancyjna i która nie godzi się na nienawiść i nie godzi się na to, żeby nas przez cały czas napuszczać na siebie. Wcześniej Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Szczecinka i Wałcza. Teraz ważna informacja dla kierowców z Warszawy. Rozpoczął się montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasie S8, w miejscu, w którym niedawno autobus miejski spadł z mostu Grota Roweckiego, poinformowali stołeczni drogowcy. Prace zakończą się w piątek i wtedy w to miejsce wróci stała organizacja ruchu. Do wypadku miejskiego autobusu linii 186 doszło 25 maja. Pojazd należący do prywatnej firmy Arriva spadł z wiaduktu i zawisł nad Wisłostradą. Zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych. Kierowca, który prowadził pod wpływem amfetaminy, został tymczasowo aresztowany. Grozi mu 15 lat więzienia. W Rosji dobiega końca trwający od 25 czerwca plebiscyt w sprawie nowelizacji konstytucji. Przeforsowane przez Kreml poprawki pozwalają Władimirowi Putinowi sprawować urząd do 2036 roku. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W ocenie opozycyjnego polityka Władimira Ryszkowa, to co dzieje się w Rosji zobowiązuje opozycję do walki o demokrację. Opozycja będzie walczyć, będzie występować przeciwko reżimowi Władimira Putina. Politolog Walerii Sołowiej przewiduje, że po zakończeniu plebiscytu, którego wynik jego zdaniem zostanie sfałszowany, Kreml będzie chciał zastraszyć działaczy opozycji. Zostały przygotowane odpowiednie środki prewencyjne w odniesieniu do opozycji, w tym plan internowania opozycyjnych liderów. Proszę przypomnieć sobie, jak to było w Polsce w okresie stanu wojennego. Rosyjska opozycja zwraca uwagę, że forsowana przez Władimira Putina nowelizacja ustawy zasadniczej jest sprzeczna z dotychczasową konstytucją i zawiera takie poprawki, które dyskredytują ten dokument w świetle prawa międzynarodowego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. A na początek piłka nożna. Rozpoczęły się 3 mecze w Premier League. Arsenal gra z Norwich, Bournemouth z Newcastle, a Everton z Leicester. Jak na razie na wszystkich boiskach jest 0-0. Wieczorem derby Londynu. West Ham zmierzy się z Chelsea. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to trwa mecz w pierwszej lidze. Puszcza Niepołomice podejmuje Miedź Legnica. Po pierwszej połowie gospodarze przegrywają 0-1. Ekstraklasa nie gra, ale to nie oznacza, że nic się nie dzieje. Kontrakt z Legią Warszawa przedłużył trener Aleksander Vukovic. Serb związał się ze stołecznym klubem do 2022 roku. Ryszard Milewski, były zawodnik Legii i reprezentacji Polski, popiera decyzję o przedłużeniu umowy z dotychczasowym trenerem. Trenera broni wynik. Taka jest zasada wszędzie. Jest wynik, jest dobry trener. Tak każdy będzie oceniał. Co mnie mówić, no mistrza już Legia prawdopodobnie sobie zapewniła. Na dzień dzisiejszy wybór jest dobry, a zobaczymy jak to dalej. Weryfikacja umiejętności trenera będą na rynku. Dalej

Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Daria Zawiałów, Król i Igo jako wokaliści zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2020. A jeszcze oprócz nich Kasia Piszek, Piotr Rubik, Jakub Wojtas, Michał Kusz i Tomasz, czy Thomas Fitz. Uwaga, uwaga, 8 sierpnia jedyny koncert tegorocznej trasy Męskiego Grania w Żywcu. To będzie koncert online. Utwór, który tegoroczną edycję promuje, no taką edycję specyficzną. To właśnie ten. Jest zatytułowany Świt. Więcej w kolejnych dniach i w kolejnych audycjach, między innymi moich, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Oddaję głos Wojtkowi. Tak jest, ale Piotrze, jeszcze nie uciekaj, bo zafundowałeś nam piosenkę. Chciałem się odwdzięczyć, ale będzie to nasz nieformalny jeszcze, ale jednak sygnał klubu folkowego, czyli spotkanie po latach. Paul Penna, niewidomy bluesman z Delty, i jego kolega z Mongolii, który będzie śpiewał tak, że mógłbyś pomyśleć o tym, żeby zaprosić go na któreś kolejne męskie granie. Z przyjemnością. I was asking and listening, doing my thing for 5 long years, and then keep on looking for someone to tell me just how to sing like him. Couldn't find him. What you talking about? Her me. What you talking about? So good. What you talking about? Little Carnegie. Keep doing my thing, but my friend's got a new way that he sings like nobody ever heard sing. Come on. What you talking about? Hear me. What you talking about? So good. What you talking about? Yes. Gotta get out. Sir, I'm gonna keep on going, people, and they tell me next year I might go to cause they'll play my thing so they can hear Chessinger singing. Przez 2 godziny w programie trzecim słuchać będziemy muzyki podobnej. Powiem od razu, że co prawda to nasz sygnał, ale utwór ten pojawił się nie bez przyczyny i będziemy jeszcze ten wątek drążyć. Wyjaśni się to wkrótce, ale w naszym kolorowym, folkowym magazynie oprócz kilku sucharów muzycznych również i nowości. Mimo iż czas niezwykły, to jednak życie powoli powraca w stare kolejne. godzinę i zespoły myślą, co dalej. Węgrzy, Beszodrom, grupa, która istnieje od 20 lat, w końcu nagrała jubileuszowy album i no cóż, gra tak jak 20 lat temu, można powiedzieć, że nic nowego, ale można również powiedzieć, że wypracowała sobie niepowtarzalny styl. I tego się trzymajmy. Kilkanaście utworów na tej jubileuszowej płycie. Dzisiaj, jeżeli zdążymy, co najmniej 3 z nich. A oto pierwszy na dobry początek. Z najnowszej płyty grupa, która powstała z potrzeby serca 20 lat temu, zebrało się paru muzyków, nie wszyscy zawodowi, niektórzy dopiero uczyli się gry na instrumentach, ale wszyscy mieli otwarte głowy i pasję. Muzycy naprawdę różni, nie tylko wykształcenie muzyczne, ale w ogóle wykształcenie przeróżne, a czasami nawet i brak tego. No i nie powinno się to w ogóle udać, a jednak przez 20 lat formacja nie dość, że cały czas istniała, to jeszcze odniosła chyba światowy sukces. Dzisiaj będziemy o węgierskiej formacji cygańskiej jeszcze mówili. Wszelako życie powraca do normy. Pierwszy koncert mają już za sobą w amfiteatrze w Olsztynie. Patrzę na ich stronie, nie ma doniesień o kolejnych aktach tego typu, ale jak znam formację, to prawdopodobnie długo w domu nie wytrzyma. Zatem warto sprawdzić i w razie czego pójść na koncert Shannonu. Shannon z Olsztyna, ale również międzynarodowa formacja polsko-irlandzka. Hard to seem at the end of my bed, long 10,000 miles I traveled. With my lingers and dirty thirst to save her shoes from gravel. Still I sing bunny boys, bunny my boys, Bedlam boys are bunny. For the old girl bearing the lid by the air and they want no drink nor money. I went down to Satan's kitchen, break me fast one morning. And there I got so piping hot, oh I split the turn and still I sing bunny boys, bunny my boys, Bedlam boys are bunny. For the old girl bearing the lid by the air and they want no drink nor money. There I put up called the run, where I bought 10,000 harlots. But full of flame I drank the same, to have up all such violets. Still I sing bunny boys, bunny my boys, Bedlam boys are bunny. For the old girl bearing the lid by the air and they want no drink nor money. For which to feed the fatties. Still I sing bunny boys, bunny my boy, that long boys are bunny. From the old bear and the lay by the air, and they want no drink nor money. The gypsies slut nor dogs, he shall win my mutton from me. I wait till night to start a fire, the fresh I will become me. Still I sing bunny boys, bunny my boys, that long boys are bunny. From the old bear and the lay by the air, and they want no drink nor money. Drink it down my bed, mom. You'll feel that season bottles. I drink it all, I do it all. My muddling drunk, my quarrels still. I sing bunny boys, bunny my boys, boys. Bad lamb boys are bunny. But the old girl bearing the lid by the air, and they want no drink nor money. Still I sing bunny boys, bunny my boys, bad lamb boys are bunny. But the old girl bearing the lid by the air, and they want no drink nor money. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem z żalu, że tamtego dnia mama poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powrócę jeszcze na chwilę do zespołu Shannon Martin i Maria Rumińscy, muzykujące małżeństwo. Można ich również usłyszeć na scenie razem z Grzegorzem Turnałem. W związku z tym również i to wcielenie olsztynian polecam. Co się tyczy Marcina, to potrafi również śpiewać w sposób gardłowy po mongolsku i mógłby z naszym Kangarem Ol-Ondarem również iść w zawody. Ale to zupełnie inna historia. Dzisiaj mówimy o muzyce właśnie takiej przeróżnej, łączącej różne elementy i jest po temu poważny powód. Dzień psa. Pomyślałem sobie, że te najmilsze to kundelki, czyli wielorasowe, i w sferze muzycznej takimi kundelkami są utwory należące do gatunku muzyki świata, łączące różne elementy. Był Mongoł i Amerykanin, można powiedzieć, że w zasadzie to banał. A teraz sięgamy po utwór Evergreen i wydawałoby się, że wszystko jest proste, ale tylko do pewnego momentu. No heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to imagine all. Ah, damne a benyao unzie hie hie cheri cheri ani beza namigire anyao ne anyao ne abe wie Jackie Perkins, amerykańska śpiewaczka z nieznanym afrykańskim kolegą i utwór mało kojarzący się z muzyką folkową, ale czas już taki, że trudno orzec, co jednoznacznie jest folkowe czy ludowe, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale nasi koledzy, którzy dokumentują muzykę ludową, jeżdżąc po wsiach i nagrywając twórców ludowych, często spotykają się z sytuacją, gdy zajeżdżając do jakiegoś przysiłka, nagrywają tamtejszego artystę, pytają się później, skąd zna ten utwór. Utwór, myśląc, że melodia przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, i dowiadują się, że wykonawca słyszał ją po prostu z radia i bardzo mu się spodobała z malowanej skrzyni. Także jeśli chodzi o inspirującą rolę polskiego radia, mamy się czym pochwalić. Jeśli zaś chodzi o evergreeny, te muzyki popularnej już wrosły w klimat i w charakter muzyki świata, bo przypomnę, że Albert Kuwezin przyznał się do tego, nagrywając płytę ze swoimi mistrzami, i okazało się, że nie są to artyści z Tuwy, mongolscy szamani, tylko chociażby Motorhead czy Led Zeppelin. Słuchał tej muzyki z wypiekami na twarzy i na niej się wzorował, stawiając pierwsze kroki na lokalnych arenach. A zatem dzisiaj jesteśmy w dość kłopotliwej sytuacji, ale dzięki temu możemy zupełnie spokojnie sięgnąć po kolejny przykład. Robert Plant i Justin Adams. Wspominaliśmy o nowej płycie Tina Riemann w zeszłym tygodniu, więc zanim powrócimy do tej nowości, posłuchajmy ich obu. Pojawili się na festiwalu w 2003 roku, Festiwalu Muzyki Pustynnej. Odbywa się gdzieś na Saharze. Jeszcze parę godzin przed występami nic tam nie ma, nawet żadnej oazy. Zjeżdżają nagle ciężarówki, pojawia się sprzęt, różnego rodzaju generatory, stawia się szybko scenę, artyści przyjeżdżają na wielbłądach i nie tylko, grają, cieszą się z tego, że widzą się po latach i rozjeżdżają. Robert Plant i Justin Adams byli tam, gdy w ogóle jeszcze nikt o tym nie słyszał. Yeah.

kwadrans. Dzieli nas od godziny 20, a w ferworze zapomniałem podać adres internetowy. Państwo mimo wszystko piszą, ale podam. Wojciech.osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i można nas odnaleźć na Facebooku. Nie mamy jeszcze klubowego profilu, ale osobliwości muzyczne jak najbardziej. Tymczasem, skoro już jesteśmy przy tego rodzaju muzykowaniu i mówimy o evergreenach, to z Wysp Owczych ma coś takiego. There must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Business birthday, who drink my wine? Plowman dig my earth. None of them along the line know what any herb it is worth. Excited, the thief kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour's getting too late, late, late. Women they came, they went, barefoot servants too. Outside in the cold distance, while cat did growl, two riders were approaching. z Wysp Owczych. Taka to muzyka. Jeżeli chodzi o polską wersję, to specjalnie polecam wykonanie Martyn Jakubowicz i spolszczenie przez Andrzeja Jakubowicza, który przede mną prowadził na antenie trójkowej przez lat wiele audycję folk, muzyka, włóczęgów i poetów. Teraz zmieniamy nieco klimat, bo to i Kanada, i zupełnie inny pomysł na uwspółcześnianie tradycji. Melisanda i Elektrat. Myślę, że po paru dźwiękach będzie już wszystko wiadomo. La voilà la jolie vigne, vigne, vigne, vignon, le vin. La voilà la jolie vigne au vin, le vigne en branche. La voilà la jolie branche, branchis, branchons, branchons le vin. La voilà la jolie branche au vin, de branche en feuille. La voilà la jolie feuille, feuillis, feuillons, feuillons le vin. La voilà la jolie feuille au vin, de feuille en grappe. La voilà la jolie grappe, grappi, grappons, grappons le vin. La voilà la jolie grappe au vin. De grappes en cuve, la voilà la jolie cuve. Cuve, cuve, cuvons le vin. La voilà la jolie cuve au vin. De cuve en presse, la voilà la jolie presse. Presse, presse, pressons le vin. La voilà la jolie presse au vin. De presse en tonne, la voilà la jolie tonne. Tonne, tonne, tonnons le vin. La voilà la jolie tonne au vin. De tonne en cave, la voilà la jolie cave. Cave, cave, cavons le vin. La voilà la jolie cave au vin. La voilà la jolie cruche, cruchy, crucha, cruchon le vin. La voilà la jolie cruche au vin, de cruche en coupe. La voilà la jolie coupe, coupi, coupons, coupons le vin. La voilà la jolie coupe au vin, de coupe en bouche. La voilà la jolie bouche, bouchy, bouchon, bouchon le vin. La voilà la jolie bouche au vin, de bouche en tête. La voilà la jolie tête, tête, tête, tête, on le vin. La voilà la jolie tête. Mon père n'avait fille que moi, mon père n'avait fille que moi. Encore sur la mer, il m'envoie Tintin sur la rive, Tintin sur la rive, sur la rive, Tintin, Tintin sur la rive, Tintin. Le marinier qui m'y menait, le marinier qui m'y menait.